โคโลสีบทที่สองเพราะว่าข้าพเจ้าต้องการให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าข้าพเจ้าต่อสู้มากเพียงไรเพื่อท่านเพื่อชาวเมืองลาดิเซียและเพื่อทุกคนที่ไม่เคยเห็นหน้าข้าพเจ้าเป็นส่วนตัวเพื่อว่าพวกเขาจะได้รับการหนุนใจและผูกพันกันในความรักซึ่งจะทำให้เขาเปี่ยมด้วยความมั่นใจอย่างบริบูรณ์ในด้านความเข้าใจและทำให้พวกเขารู้ความล้ำลึกของพระเจ้าคือพระคริสต์ซึ่งคลังสติปัญญาและความรู้ทุกอย่างซ่อนอยู่ในพระองค์ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้เพื่อจะไม่ให้ใครล่อลวงพวกท่านด้วยคำชักชวนที่น่าฟังเพราะว่าถึงแม้ตัวข้าพเจ้าไม่อยู่แต่ใจก็อยู่กับท่านทั้งหลายและมีความชื่นชมยินดีที่เห็นท่านอยู่กันอย่างเรียบร้อยและเห็นความเชื่อมั่นคงของพวกท่านในพระคริสต์ เพราะฉะนั้นในเมื่อพวกท่านรับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าไว้แล้วก็จงดำเนินชีวิตในพระองค์ด้วยจงหยั่งรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์จงมั่นคงในความเชื่อตามที่ได้รับการสอนมาแล้วและจงให้การขอบพระคุณทวียิ่งขึ้น จงระวังให้ดีอย่าให้ใครทำให้พวกท่านตกเป็นทาสด้วยหลักปรัชญาและคำหลอกลวงที่เหลวไหลตามตำนานของมนุษย์ตามพวกพูดผีที่ครอบงำของจักรวาลไม่ใช่ตามพระคริสต์เพราะว่าความเป็นพระเจ้าที่ครบบริบูรณ์ทั้งสิ้นดำรงอยู่ในพระกายของพระองค์และพวกท่านได้รับความครบบริบูรณ์ในพระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะเหนือพูดผีที่ครอบครองและพูดผีที่มีอำนาจทั้งหมดในพระองค์นั้นท่านทั้งหลายได้รับการเข้าสุนัตด้วยพิธีเข้าสุนัตที่ไม่ได้ทำด้วยมือมนุษย์โดยการขจัดเนื้อหนังบาปด้วยการเข้าสุนัตจากพระคริสต์พวกท่านถูกฝังร่วมกับพระองค์ในการบัพติศมาที่พระเจ้าทรงให้ท่านเป็นขึ้นมาร่วมกับพระองค์ด้วยโดยความเชื่อในพลานุภาพของพระเจ้าผู้ทรงทำให้พระองค์เป็นขึ้นจากตาย และท่านซึ่งตายแล้วเนื่องด้วยการละเมิดทั้งหลายและเนื่องด้วยการไม่ได้เข้าสุนัตในเนื้อหนังของพวกท่านพระเจ้าทรงทำให้พวกท่านมีชีวิตร่วมกับพระคริสต์และทรงให้อภัยการละเมิดทั้งหลายของเราพระองค์ทรงฉีกเอกสารนี้ที่มีคำสั่งต่างๆซึ่งต่อสู้และขัดขวางเราและทรงขจัดไปเสียโดยตรึงไว้ที่กางเขนพระองค์ทรงปลดพวกพูดผีที่ครอบครองและพวกพูดผีที่มีอำนาจพระองค์จะทรงประจานพวกมันอย่างเปิดเผยและมีชัยชนะเหนือพวกมันโดยทางกางเขนนั้น เพราะฉะนั้นอย่าให้ใครพิพากษาท่านทั้งหลายในเรื่องการกินการดื่มในเรื่องเทศกาลหรือวันต้นเดือนหรือวันซาบาโตสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเงาของสิ่งที่มาในภายหลังแต่ตัวจริงคือพระคริสต์อย่าให้ใครตัดสินพวกท่านด้วยการทำทีถ่อมใจและด้วยการนมัสการพวกทูตสวรรค์พวกเขาใฝ่ฝันอยู่ในนิมิตยิงพยองอย่างไม่มีเหตุตามความคิดฝ่ายเนื้อหนังของเขาและไม่ได้ยึดมั่นในพระคริสต์ผู้ทรงเป็นศีรษะซึ่งเป็นเหตุให้ทั่วร่างกายได้รับการบำรุงเลี้ยงและประสานเข้าด้วยกันโดยข้อและเอ็นต่างๆจึงได้เจริญขึ้นตามที่พระเจ้าทรงให้เจริญขึ้นนั้นถ้าท่านทั้งหลายตายกับพระคริสต์ผลจากพวกพูดผีที่ครอบงำของจักรวาลแล้วทำไมท่านจึงมีชีวิตเหมือนกับว่าพวกท่านยังอยู่ฝ่ายโลกทำไมท่านยอมอยู่ใต้กฎต่างๆเช่นยาหยิบยาชิมยาแตะต้องสิ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่จะพินาศเมื่อใช้มันและเป็นเพียงกฎเกณฑ์และคำสอนของมนุษย์จริงอยู่สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนมีปัญญาคือการนมัสการด้วยความสมัครใจการทำทีท่อมใจและการทรมานกายแต่ไม่มีประโยชน์อะไรในการต่อสู้กับความใคร่ของเนื้อหนัง